أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. د دې آیات د ماقبل سره مناسبت واضح ده. مخکې الله جل جلاله د مخکینی قومونو باره کې دا خبره بیان کړه چې پاغی کې ولې صداقل خاوندان داسې نه وو چې خلک یې د فساد نه منع کړی مګر لګوندې خلکو هغه لږو خلکو ته نجات میلاو شو او نور حلق حلاق لیشو. بیا اللہ جل جلال ہو دوبارہ نا خبر ذکر گئی چی اللہ جل جلال ہو اغا قوم اغا کلی اغا نا حلاقی دا اغای دا ظلم پا وجبان دے پدا سے حال کے چی اغای کی مسلحین خلق موجودی نو دے آیات با نزان پوئے کہ چی اللہوی کلوالا زدہ اغید ظلم پا سبب نحلاکم پا دا سے حال کے چی پدے قوم کے دا سے خلق موجودی چی اصلاح کئی دکا ظلم ختمی دکا ظالمان دا ظلم نمنا کئی نیکی طرف تیراکا گی نو پا دا سے حال کے اللہ جل جلال ہوئی دا کلوالا نشی حلاک زکه هلاکول د دیو جن کول شي چې ظلمي گناهونه شرک موجودي خو چې کله په دنیا کې داسې خلق موجودي چې دغه ظلم او د شرک او د گناهونو نه خلق منه کوي نو بیا عذاب ته ضرورت نه وي بس دغه خلق لګیاوي دغه خلق منه کوي منه کوي مهنت به کوي نو الله جل جلاله عذاب نه راولي. نو دا یو صورت داسې ګوره دلته کې مسلمانونه وي علماء پرمائی صالحونی اونوی چیزا کلی نا حلاکون پدا سی خال کی جائے که نیکان خلقی صالح کا لکی نیک عمال کی بلکہ دیوی دی نور و حل کو دا عمال و اصلاح کی نو اصلاح سر صرف نکی کی جائے انسان کے صرف خپل صلاحیت و خپل عمل برابر وی نو عذاب دین رازی دا عذاب دا منی کی دو دا پرابا اصلاح پکاری دا اصلاح کوشش با پکاری او کنور خلق ظلم کئی شرک کئی گناہونا کئی او سا خلق پکی نیکانوی نبی عذاب رات لیشی لکائشی رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام نتا پوسکڑو نبی علیہ السلام و تو یاو عذاب رات لیشی و آخرت کے با اللہ جل جلال ہو نیکان جدا کی او مجرمان بجدا شی و امتاز اليوم ایوہ المجرمون مجرمانو تا بوئے لیشی تاسو جدا شی نو دا آخرت مسئلہ جدا دا خو دنیا کی جن صرف نیکان خلق وی عذاب راضی بیا با عام راضی لکبل حدیثم تا استماوی لگ چی او قوم تا جبریل علیہ السلام اللہ رو لے گو پاہی کی اونیک انسان و عبادت اکو اللہ تا واپس لڑو چی خدا اپا کہے کہ اونیک انسان دے دستر کی در رب برابر نا پرمانی نکی اللہ جل جلالہ وتعالیٰ پر مل ګور داس انیک انسانو چې جبرئیل علیہ السلام ته متاثر شو مقربہ فرشتہ چې هغه څومره د الله عبادت کړی دي او څومره تابعداری کړی د آدم علیہ السلام نه راوالی په دې بلا هغه ته متاثر شو د عمر نیک انسان دی عبادت خپل کوي الله ورته پر مل په دې ملټکا په دې ملټکا ایک لب علیه و علیهم فإن وجهه لم يتمعر فيه ساعتا قط اقلی والے ہی پدی باندی ملٹکا او پدی ملٹکا ذکر دی بندہ پتندی کی دی مخلوقات و بارا کی گرنج کندریم ندی را گلی دی مخلوق دا اللہ سرسما ملے گا نیاد ساتھ ہیں کہ صرف ظالمانی نپاغی مازاب راتلے شی ذکر اصلاح سوکنی کہ ظالمانی ورسرن نیک عمل کون کی بیا مازاب دنیا کی عمر راتلے شی او درہم صورت کتوہ چی عذاب دی نرازی نو چې کله په قوم کې داسې کسان موجود چې هغه ظلم او ګناه او شرک ختمي نو په دغه صورت کې دنیاي عذاب هغه بندي. الحمدلله نن پر امت کې د اصلاح دا کار شروع دی د دې وجې د الله د طرف عمومي عذابونه ناراضي. وما كان ربك ليهلك القرى نذرفتا چې هلاك کی خواندان د کلو په سبب د ظلم واهلها مسلمون او اهل د اصلاح کوونکی ولو شاء ربك کچره وخت وې ربستا د ټولو خلکو اتفاق چې د ټولو په توحید متفق وي لجعل الناس خامها ګرزولی بو الله تعالی خلق لر امه واحده یو امه جماعت د دې مراد دا نه کله جبری تور ټول په توحید باندې متفق وخته نو څنګه چې ورد الله مخالفت نشي کوله سپو مې نشي کوله دا څه به خلکم الله مجبور کړو مخالفت به نشي کوله هر صورت کې دیشه پرشته به مسلط کړي ډز به ته وباسه د مستم کې زکات ټیم کې هر څو یا به نور څو س طریقې په مسلط کړي او خو چا به الله مخالفت نشي کوله ټول به الله په دین باندې متفق او چونکه الله ته دا منظور نه ده چې الله تعالی مجبور کی ځکه دا دار الامتحان دی د دې وجه الله اختیار ورکړی دی نو الله فرمایي چې وخت یې رفس تا یعنی په زور باندې چې دا ټول متفق وینل لجعل الناس غرذولی به تکوینی تور جبری تور داخله کو امته واحده یومت خو الله فرمایي نه ولا یزالون مختلفین همیشه به خلق اختلاف کوي افخپل مس کې په دین کې سوک با عیسیانی سوک با یهودیانی سوک با مسلمانانی دا اختلاف پا همیشی الا مر رحم ربک مگر آغا چا بانده چستا رب رحمکو حق با حلق با حق سر اختلاف کئی حق با وقی خپلو کی با مختلف کی گی مگر پا چا بانده چا اللہ جل جلال ہو رحمکو نابا دے اختلاف نزان ساتی پا سید لار بانده بروانی د دې آیات مطلب باندې ځان پوهیږي اختلاف نو مراد هغه په دین کې اختلاف ته توړ دی نه حق اختلاف مراد دی ابرم زين دراله زکه مسله دا ده چې یو اختلاف له دفاع الحق دی د حق دفاع کول او یو اختلاف ته د حق سره اختلاف نو د حق سره اختلاف دا شې دی چې ته حق نه منې حق پرست انسان نه منې حق لخپیوه نو دا د حق سره اختلاف دی دی آیات کې چې کوم مضمون شه دی الله پر رحم نه کړي بے رحم انسان دی الله وي هغه به اختلاف کوي مگر چا باندې چې الله رحم کو نو دا دک اختلاف نه مراد هغه اختلاف ته کوم چې د حق سره اختلاف دی او یو دار چې د حق د پاره اختلاف د حق د پاره پر اوس مثلا دلته کلی ته ویندو راغی او دلتا استاز یا بل یو طالب دیغو سره نخده تو اتاوه لکه صلح اختلاف که دسرا بس پریده بخپل کر گئی نا دا دا حق دا پار اختلاف ته دا حق دا دی پا دا پار یا بل بات تل پرست مولا را گئی یا مثلا کادیانه را گئی یا بل شیعه را گئی او دا غصر یو عالم اختلاف که توی یار بس دی اختلاف که دی اختلاف که دی تا اختلاف نوی او برام زیان تر دا حق دا دی پا دا پار اختلاف ته آیات که چکم اختلاف مراد اختلاف مضمون بمانا خلاف ته نو یو د حق د دفاع لپاره دی او د دې مثالونو تیر شو ډیر سي لکه د نوح علی السلام او د قوم اختلاف وکنو قوم وتوی کج جادلتنا فاکثر تجدالنا تا خو مونږ سره جنگ او کوم مناظره دی وکړي ډیر زیاتې مناظره دی وکړي خود نوح علی السلام اختلاف د لپاره د دفاع د حق او د قوم اختلاف د لپاره د حق د وخلو نو د قوم اختلاف مضموم او د نوح علی السلام اختلاف اغم ممدوح و اغم مرحوم نو دے دوارو کی پرکتے ہاں بازی خلق نپوئی گی نو چیوزا کی حق عالم حق حبرم کی حکم را بس یہ را بس استاز مولیان اخپلو کی نل لگی نو اتاز مولیان اخپلو کی دا سے خبرے گی اصل کی اغا جس پوئی گی نو چیو اختلاف تے یو دا حق دفاع دا دوارو کی پرکتے نا نبی علیہ السلام کلے نور پیغمبرانم کومنو سر کلے دے ای پا غلط اختلاف کو کوم پیغمبر بو سره په حق باندې اختلاف ساتو ځکه پیغمبر په توحید باندې وغي په شرک باندې نو دواړو کې هغه پرک موجود دی او اختلاف به د دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام پر مې يهوديان 71 ډلې عیسایان 72 ډلې 72 پیر کیو او پیغمبر علی السلام پر مې الزما امت 73 پیر کیږي زما امت کی با دننا 73 پیر کی جوڑی دیکھ بدا 72 جہنم تزی او یو بجنت تزی وحی الجماع پیغمبر علیہ السلام پر مل جماعت اهل سنت والجماع. نو دا اختلاف هغه کې مو دي امت کې بم جوړيږي. علما فرمایي دي حدیث کې مراد هغه اختلاف ته چې هغه اختلاف د کفر او د شرک نه دي. مطلب دا نه اختلاف به وي بعضي پر کې بداسي چې دا غي با بعضي عقيدي چې د کفر ته بني رسیدلې خرابي بعضي اعمال به خرابي دا غي پوج به 72 پر کې جهنم تزي او بیا بروزي. ځکه نبی عليه السلام به زما په امت کې نو مطلب دا چې کفر ته بني رسیدلې اختلاف بدن نبی خدا 72 پر کې بداسي چې دی باند د خپل بد او اعمال او د بعض وقایدو د وجنه د سزا مستحق شي وي اخره کې به بیا د جهنم نه روزي جنت ته ځي. خدای یو پر کدا ځنه چې دا به جنت ته ډارک داخلي دا به جنت ته ولا یزالون او همیشه به د خلک مختلفین چې دی به اختلاف کوي په دین کې په حق کې الا من مگر غسوک رحم ربک چې ستا رب پر رحم کو نه دا انسان به اختلاف نه بچ کیږي دین کې به اختلاف نه پیدا کیږي ولذلك خلقهم د دې درې مطلب دي ولذلك د دې اختلاف د پر خلقهم الله دا خلق خدای پیدا کړل دي ولذلك د دې اختلاف د پر خلقهم دا خلق خدای پیدا کړل دي. تاسو به ځین کې اشکال لري چې خدای اختلاف د پر پیدا کړن اختلاف بکینو نو یاد ساته ګور یو شی پیدا کول ګور لکه یو د تماشې جوړول دي یو تماچا غلط استعمالولی ګونګار څوک دی چې څوک یې غلطه استعمالای یو د خلکو پیدا کول دی الله پیدا کول دی یو د دې خلکو اختلاف کول دی نو الله خو پیدا کړی دی صحیح شو او اختلاف څوک کوي دی کوي خبر هم زه انتراله تاسو ما ویل یو ټوپک جوړون کې دی پیدا کون کې دی یو ټوپک غلط استعمالون کې دی نو دواړو کې فرق دی نسبت دی دویم ته د غلطی کیږي نو دا کرنگ یو د اختلاف لپاره پیدا کولی دا خدای کړی دی یو اختلاف خپل اختیار سره په دنیا کې اختیاري تور اختلاف کولی نو دا مضمون دی دا حق سره اختلاف نو دواړو کې فرق دی یو مطلب مفسرین دا بیان کړی دی اذن مطلب دا بیان کړی ولذالک د دې امتحان لپاره صحیح شه سوکبا حق وحی سوکبا د حق دفاع کوي سوکبا په حق باندې سوک په باطل باندې الله جل جلاله خدای او ابتلا دا امتحان دی ولذلك د دې ابتلاء پر خلقهم الله دی پیدا کړی دي دا مخلوقات دی پیدا کړی دي او درې مطلب دا لري چې اهل رحمت د رحمت لپاره او اختلاف ولر د اختلاف لپاره خلقهم الله پیدا کړی دي د رحمت لپاره چې کم د رحمت مستحق خلق دی هغه الله د رحمت لپاره پیدا کړی دي ولذلك او اختلاف ولا چې حق تخپی وخی دا د اختلاف ولا د اختلاف لپاره پیدا کړی نو رحمت ولا رحمت لپاره پیدا کړی اختلاف ولا اختلاف لپاره پیدا کړی اره معنا چی په دې باندې اشکال نه راځي دا معنا واضح ده ولذلك او د دې ابتلا لپاره یا اختلاف لپاره یا اهل رحمت رحمت لپاره او اختلاف ولا اختلاف لپاره خلقهم الله پیدا کړی دي ازمایش ته وتمت کلمه ربک او تمامی شوی دی فیصله د رب ستا فیصله د رب سره اغداد چلا املا ان جهنم خامخ جهنم بڑکوم من الجنت دی جناتنا والناس دی انسانانونا اجمعین پا جمع سرا نو ٹولنا بڑکولشی پتاو لگر جنات جنن ہوئے جنات بم جهنم دی خبرم زیان ترالا پریان مکلب تی غیم منزنا کئی عبادتونا کئی تلاوتونا کئی مسلمانان پا کشتا عیسائیان پا کشتا مختلف خلق پا کشتا دلیو جی جہنم تب امزی پا بدو عمالو بانے نو دا جنت تذکرائی چه تخاص طور نشت دا جناتو ہو چه کل اللہ جہنم تبوزی سزاور گئی نو دا دینا معلومی کی چه جنات با جنت تمزی خبرم زی انترالا او دا جہنم تذکرائی سراحتن راگل لگا زی پزی اللہ وی ڈاکوم با جہنم لرا دا جناتو ناو دا انسانان ناجمائین پا جمع سرا وکلن نکو صدا دا طول واقعات و خلاص را وکلن او طول نقصو علیکا چې موږ بیانو پتا باندې من انبا الرسول د خبرونو د پیغمبرانو نه نو دا د سره لپاره بیانو موږ تا باندې ما هغه واقعیات نثبت به فؤادک چې موږ مضبوطو په دې سره اے پیغمبر زلستا خبرم زين تراله نو واقعیات بیانول په دې سره انسان ته تسلی ملاوي عرب وی المصیبه اذا عمت خفت مصیبت چې کله عام شي نو سپک شي دد په پسلم طوفان راغی د دم راغی د غم راغی د غم راغی نو یو خپنی هو ک طوفان راغی د یو کس پسلی وو ا د ټوله غ بچتی نو ده ته انتهایی سخت پریشانی او چې کله بلا عام شي نو سپک شي، چې کله بلا او مصیبت عام شي نو آسان شي. پښتو کې بيداسي وایو ابرام زين تراله نو نور پیغمبرانو تم امتونو ضرورونه ور کړی دي، تکلیفونه ور کړی دي، مختلف قسمه قسم کنزلې خبرې کړې دي. نو الله پیغمبر ته بیان نه چې تا ته موږ دا واقعیات دې پر بیانو چې په دې سره ستاسو ظلم مضبوط کو، چې پیغمبرانو ته داسې قسمه خبرې هغه مخې درازي دریو جنې کان خلق پیران خلق چی هغه د مخکینو خلقو په بیانونو کې د متقدمین او د نیکانو د صالحینو خلقو کیسې بیانول په دې سره د انسان زړه ته تسلی ملاوي. ابرم ځین درال بعض خلکو تبلیغیان کیسې کوي یا سوپیا پیران یا دی کیسې کوي، نه پیغمبر ته خدای پاک وایي کیسې دې د پر کو واقعیات دې د پر بیانو چې استاز لته تسلی ملو شي، استاز له مضبوط کو. ابل داس منګلت واقعیات نه دي وجاءک راغلی ته پیغمبر په هاذه د دې دوه مطلب دي په هاذه په دې صورت هود کې الحق حقیقی مزامین د حق سره موافق او چې کوم واقعیات دې د درو کیسې نه دي د حق سره موافق دي. وموعظه او موعظت نصیحت د ګناونو نه د بچ کېدو، و ذکر او نصیحت د پاره د ترعیب د اعمالو. نو موعظت دې ته ویل کېږي چې انسان پن واخلي ګنا نه ځان بچ کی، او ذکر دې ته ویل کېږي چې انسان واقعیات ووري نو نیکو اعمالو ته میلان پیدا شي. لکه چې کوم قومونه مسلمانانو غي تعالی نجات ورکو، چې کوم مسلمانینو د خلکو اصلاح کول آی تعالی نجات ورکو، نو جدا سي کیسه واقعیات توري نو د انسان ذکر پیدا شي، یعنی په دې کې ذکر د پدی واقعیاتو کې یعنی ترغیب دنه کو اعمال وتا. نو حق مطلب حقيقي مزامین د حق سره موافق چې په کې درو وغیرہ نه، موعظت د ګناونو نه منواله، ذکر دنه کو اعمال ترغیب للمؤمنین. الله په دې واقعیاتو کې مسلمانانو لپاره موجود دي. نو پته ولګی دا په دې ځای کې الله دو واقعیاتو بیانولو سلور پیدا بیان کړي، د واقعیاتو بیانولو سلور پیدا بیان کړي، ضرورت سره مضبوطی کی حقیقی مزامین د ګناونو نه منواله، نیکو اعمالو ترته ترغی. خبرم زين تراله یو مطلب دارې فی هذه پدې صورت هود کې، یا فی هذه پدې آیاتونو کې، او یا فی هذه پدې دنیا کې، وجا اگر اغله تا ته پیغمبره فی هذه پدې آیات کې یا پدې صورت کې یا پدې دنیا کې، الحق و حقیقی مزامین و موعظه د ګناونو نه نصیحت، د ګناونو نه د منوالی نصیحت و ذکر او ترغیب د نیکو اعمالو لپاره، نصیحت او پند نیکو اعمال لپاره للمؤمنین، لپاره د مسلمانانو. وکلو یا پیغمبره للذین آکسانو تا لا یؤمنون چی ایمان نرالی اعملوا علی مکانتکم، پخپل باطل طریقه باندې عمل کوي چلے گئے. ودا اجازت نه خچ پیغمبر ته خدای پاک دی اجازت ورک دا خبره انداز پیجندې شي دا زور نه دا سړی یو غلط کار کوي زکوا سم مطلب ګورو با دا بل لفظ زور پسې نه دا زور نه الفاظ دا سه انداز کې ویل کیږي. نو پیغمبر ته وایي چې څوک ایمان نه راړي ورته وایي چې اعملوا علی مکانتکم، پخپل طریقه باطل طریقه باندې عمل کوي، ان عاملون مونږه عمل کوونکی په خپل طریقه په درسته طریقه د توحید په وحدانیت باندې پرې باندې مونږه په توحید باندې عاملین یو، په اسلام په حق لار باندې عاملین یو. وانتظروا تاسو هم انتظار کوئ د خپل انجام، زمونږ د انجام تاسو هم انتظار کوئ چې زمونږ انجام بس شي. ان منتظرون مونږه ستاسو د انجام انتظار کوو چې الله در باندې څنګه عذاب راولي. ولله غیب السماوات او د الله د پاره دی پټ آغا پټ آغا چې دی په اسمانونو کې ول ارض او دی په زمکو کې. نو چې کله الله تا د اسمانونو او د زمکو غیب معلوم دی نو ستاسو عمل په الله باندې پټې دی نشي. خبرم زه انتراله داغه سره مناسبت ده ستاسو عمل په الله پټې دی نشي، الله به سزا درکې. و الیه یرجع الامر کله او دی الله ته ټول حکم واپس کی، د هر شی فیصله د هر شی حکم دا ټول پټول الله ته دی. فعبده اے پیغمبر از دی رب عبادت کوا، وتوکل علیه ام پد باندې اعتماد کوا. نو ګره عبادت مخ کی ذکر کوا ورپسې وتوکل ذکر کوا، پتو لګی دی چې صرف توکل دا کافی نه، توکل سره به عبادت کې کته عبادت نه کوي. الله ابو الرحیم دی، په الله دې ډیر لوی اعتماد دی، دا شیطانی اعتماد دی. موز نه کوي، حج نه کوي، مطلب نیک کارونه نه کوي، ابا چې څوک د توي الله غفور رحیم دی. په الله باندې اعتماد بغیر د اسباب د نجات نه، چې پاره کې عبادت هم دی، دا د شیطان دوکره. نو صرف اعتماد کافی نه دی، دا د اخرت د پاره د بد اخرت اسباب اختیاره عبادت به اختیاره بیا په الله اعتماد کې الله باندې جات ترکه دنیا د پاره د دنیوي اسباب اختیاره او بیا په الله اعتماد کې نو الله به دنیوي پیدا درکې یو صحابي راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله اوه ورسره غالبا ارسا یو سروي ورسره سروي به وایو نبی علیہ الصلات والسلام ته یا رسول الله دغه سپریدم په الله اعتماد وکم نبی علیہ السلام وته وی احکل ها وتوکل علی وی تلو بیا په الله اعتماد وکا بیا په دې تلو اعتماد مکوا خبر هم ځین تراله نو لاول با که دنیای کار کې دنیای اسباب به اختیار کې په الله به اعتماد وکي که جنت واړی جنتی اعمال به اختیار کې په الله به اعتماد وکي ذکر الله پر مل فعبد هو توکل علی دا الله عبادت کوي پیغمبر وی پیغمبر ته ما ده اورل مقصود ما ته خطاب دی وتوکل علی اعتماد کو په دی الله باندې و ما ربک بغافلن ندی رفستا بغافلن نا خبره اما د اغسنه پیغمبر تعملون ای امته چې تاسو یې کوي که مسلمانان یو که کافرانې تاسو چې کوم عمل کوي ای پیغمبر ستارب اغي باندې غافل نه دی سورت ختم شو سورت هود سره ورسیدم وما كان ربك ونذر استال يهلك القرى ليهلك القرى جهلاك كل لرا بظلم بسبب ظلم واهلها واهل ددي مصلحون اصلاح كون کی پدی کی خلق کی چاغ اصلاح گئی ولو شاء ربك کچره غوخته و ربستا اتفاق د دې خلکو وحدت د دې خلکو لجعل الناس نګرزول به خلق جبري تور امته واحده امته یو ټولګي لو ولا يزالون او هميشه مختلفين او هميشه د خلق مختلفين اختلاف کوونکی به الا من مگر اسوک رحم ربک چ رحم وک پاغ باند ربستا ولذالک او د دې اختلاف ته پارا د دې ابتلا او امتحان ته پارا خلق هم الله پیدا کړی دی دوی وتمت کلمه ربک او تام شوی د فیصله دربستا اغسدا لامل ان جهنم چې دا کوم بخام خا جهنم لرا من الجنته د پریانو نا ون سد انسانانو نا اجمعين پجم سرا او اختلاف چې سړی کوي نو یا د جهل د وجنه یا د مفاد د وجنه یا د عیناد او د ضد د وجنه اختلاف د پر بلا وجنه و ما کان ربک او نه درب د خوشو و کلنا او ټولنا کو سوچ مون بیان الیک پتا باندې من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نه نو بیانو ما غواکیات نو ثبتو چې مضبوطو بی په سبب دری باندی پو آدکا زلستا ستا زلو مضبوطو وغی تا پی تسلی ملاوی گی و جا اکا و راغل دیتا تی پی امبرا فی هادی پدی صورت کے پدی دنیا کی الحق و حقیقی مزامین موافق دوا کی و ماعظتنا و نصیت و ذکر او پندو للمؤمنین د پاره د مسلمانانو وقل للذین اګوره یو عجیب خبره خدای پاک پیغمبر ته وی تا تراغله دی خو د پاره د مؤمنانو خبره هم ځین تراله نو د دی واقعیات نه د مسلمانانو د پاره مې برت غسل پکار دی چې د ګنا نه منشي او نیکه تر طبقه رغبت او مینه پیدا شي خدای پاک وګوره نور بچ کړو کافرانه هلاک کړو ټول کومو واقعیات تیر شو وقل وای پیغمبر علی الذین لا یؤمنون آکسانو ته چی ایمان نرالی ای عملو علی مکانتکم عمل کوئی په طریقه خپل باندې ان یقینن مونږه عاملون عمل کوون کیو په خپل حق طریقه باندې وانتظرو انتظار کوئی تاسو د عاقبت زمونږه ان یقینن مونږه منتظرون انتظار کو د عاقبت او د انجام تاسو وللله او خاص د الله د پرند د بل چا لپاره غیب السماوات غیب د اسمانونو دی والارض او د زمکو دی علم غیب د پټو سیزونو دی چې په اسمانونو کې پټي یا پزمکو کې دی وللله او خاص د الله د پاره نه د بل چا د پاره غیب السماوات غیب د اسمانونو دی او د زمکو دی و الیه او خاص دی الله تعالی تا یرجع الامر كله واپس بکلشی حکم ټولو فعبده عبادت د تکو ای پیغمبر و توکل علیه و اعتماد پد کوا و ما ربک او نه پالون کستا بغافلن خبر اما دا سنا تعملون چې تاسو عمل کوي نه خبر نه دی تاسو عمل بنځای کی الله ته پته ده دا غي به بدلی درکې یا ول ولین اخنا خنین جل قوت المتین یا رحم المساکین یا الله صدا عفیت برادران سیو کی الله خیر و برکت نصیب کی یا خدسونه مسدی الله جو می د شپه من مرسی مال د شهادت نصیب نی واقعاتو کی کما عبرتونه نصیحتونه تیر شکریم خدای کم نکان خلق تیر شدای سره موږ حشر کی الله دا غینه د عبرت او ستو توفیق را نصیب کی الله کرے د امت کې صالحان زموږ دی کلی کې خاص خصوصي رحم کې درس په برکت باندې نیکان خلق پیدا کې دین مهنت کې الله بچی زنان لوی ټول لر دین دار شي الله راضي شي صلی الله علیه